Gram, żeby grać. Zresztą ten, co grała, nie gra, będzie grał. Tylko ten, co pierdoliła, już nie pierdoli. Ten nigdy. Tak, gadka oparta na faktach. Sprawdź to gówno. Yo, BDG, yo, to moje inicjały. Ural w stereo uderza na dwa kanały. Na polu chwały BDG, plan w trakcie, nie abstrakcje. To rym na fakcie, w trzecim akcie, na kompakcie. Sprawdź górala, szala, przechylona nadciąga fala. Rozpala, gorączka złota, świat oszalał. Balast odrzucam i wciąż trzymam balans. Skala, rośnie jak napięcie w dniu szakala. Wyzwala energię, mity obala. Od graczy dla graczy, wciąż napierdalam. Chropowata technika, robi hałas. Gdzieś z tyłu ktoś gwizda, żeby dać mi znak. Powoli do przodu jak silnik diesla. Chłonę życie jak uchodźców Pakistan. Mam taki stan, trzymam wszystko na dystans. Mista góral pizda, życie to freestyle. Chwila nieuwagi i hasta la vista. Pizgam, sypie iskra, pełna pizda. Istna, chwila soczysta, potem pizgram. Życia sztuka jak Buena Vista. Dyplomacja jak Bismarck, obskurna jak Bistra. Straszna jak krzyk ginący w piskach opon. Podpływam na wodę głęboką. Poznań wita, na chuj mita. Sprzedajna polityka oparta na kitach. Wrogami klika, lecz ja jak pijak. Chuj w to wbijam i tak. Nie chcę jak ikar polecić zbyt wysoko. Tak podpowiada mi logika. Póki pika, ba pika. Póki hula ma technika. Wiesz, bestia wciąż dzika, zaklęta w głośnikach. Jadę przez życie na ostrych bitach. Oparta na faktach, paktach i kontaktach. Katka idzie w miasto na kompaktach, na kontraktach. Składam moje inicjały. Góral stereo uderza na dwa kanały. Oparta na faktach, paktach i kontaktach. Katka idzie w miasto na kompaktach, na kontraktach. Składam moje inicjały. Góral stereo uderza na dwa kanały. Na dwa kanały, na dwa kanały. Don Guralesco, jeżą się na głowie. Co? Włosy, zapiąć pasy, zgasić papierosy. Wchodzę w kombosy, gładko jak Eddie w Tekenie. Grunwaldzkie podziemie, tu wyzwolenie drzemie. Jak Mortal Kombat, kartel kohorta. Zachodni wiatr wy, 10 z kalibroforta. Mój portal, www.tłusterymy.com. Don Guralesco, głos jak ostatni smok. Teraz przy sterach, nawiguje laska i makiera. Pełna moc na poznańskich panderach. Bit napiera, naciera, hardkorowa opera. Więcej magii niż w przygodach Harry'ego Pottera. To grunwaldzka riviera, podwoje swoje otwiera. Jak przygody Gullivera w krainie Lilliputów. Nacisk wywiera i do kumat ich dociera. Głośniej niż Pavarotti, Domingo i Carrera. Z razem wzięci, kręci jak karuzela. Jak bambus na adapterach, chroni jak moskitiera. Błyszczy jak kaski rasiera, puści jak kariera. Od pierdolonego bucyputa do milionera. Gadka oparta na faktach. Gadka oparta na faktach. Oparta na faktach, paktach i kontaktach. Gadka idzie w miasto na kompaktach, na kontraktach. Składam moje inicjały. Góral stereo uderza na dwa kanały. Oparta na faktach, paktach i kontaktach. Gadka idzie w miasto na kompaktach, na kontraktach. Składam moje inicjały. Góral stereo uderza na dwa kanały. Na dwa kanały, na dwa kanały. Tak, pojebany góral, alias Don Guralesco. Alias hardkorowy papa, alias bandyta mikrofonu. Killas Group, BDG kartel i Casta Squad. Sprawdź to gówno, 2002, a saga trwa. Nadal sprawdź to gówno, sprawdź to gówno. Tak, tak. Dobrze kombinujesz, dobrze.